Σε συνάντησα τυχαία ένα φίλο σου παλιό και μου μίλησε για σένα που είχα χρόνια να σε δω και περίμενα να ακούσω πως στο βάθος της καρδιάς σου θα υπάρχω πάντα εγώ. Πόσο λάθος είχα κάνει, το κατάλαβα μετά που με χτύπησε στην πλάτη και μου είπε φιλικά: άκου φίλε μη σε νοιάζει, τη ζωή της έχει φτιάξει τώρα πια. Και σταμάτησε για λίγο η καρδιά μου, σαν να έχασα τον κόσμο ξαφνικά. Δεν περίμενα ποτέ πως θα πονέσω τόσο πολύ χρόνια μετά. Και σταμάτησε για λίγο η καρδιά μου, χίλια έγινα κομμάτια τελικά. Δεν φαντάστηκα ποτέ πως θα το πάρω τόσο πολύ προσωπικά, προσωπικά. Ξέρω κάποτε σου είπα της αγάπης το γυαλί έχει μέσα μου ραγίσει και σε πόνεσα πολύ. Ξέρω είχες το φινάλε το δικαίωμα να φτιάξεις τη δική σου τη ζωή. Κάτι λόγια που μου είπαν χθες το βράδυ φιλικά σαν αντίλαλος γυρνάνε στο μυαλό μου τελικά. Άκου φίλε μη σε νοιάζει, τη ζωή της έχει φτιάξει τώρα πια. Και σταμάτησε για λίγο η καρδιά μου, σαν να έχασα τον κόσμο ξαφνικά. Δεν περίμενα ποτέ πως θα πονέσω τόσο πολύ χρόνια μετά. Και σταμάτησε για λίγο η καρδιά μου, χίλια έγινα κομμάτια τελικά. Δεν φαντάστηκα ποτέ πως θα το πάρω τόσο πολύ προσωπικά, προσωπικά. Σαν σβήσει στα χθες μονάχα θα αφήσει κι όπου θέλει ο αέρας τη σκορπάει. Μα η καρδιά μου δεν γνωρίζει όσα η λογική ορίζει, ξέρει μόνο πόσο σ' αγαπάει. τόπο φίλη μου και καημέ, τη ζωή μου αναστενάγνε. Μην ακούς τι λένε, μάτια που δεν κλαίνε. Η κόπο φίλη μου και καημέ, τη ζωή μου αναστενάγνε. Δυο φορές κι αν ζούσα, εσένα θα αγαπούσα. Λένε μια πληγή σαν κλίση, το σημάδι της θα αφήσει, χαραγμένο πάνω στην καρδιά σου. Όταν η φωτιά σ' αγγίξει, η πληγή θα ξανανοίξει, κόκκινα να βάψει τα όνειρα σου. Κόπο φίλη μου και καημέ, τη ζωή μου αναστενάγμε. Μην ακούς τι λένε, μάτια που δεν κλαίνε. Κόπο φίλη μου και καημέ, τη ζωή μου αναστενάγμε. Δυο φωνές κι αν ζούσα, εσένα θα αγαπούσα. Δίκοπο φίλη μου και καημέ, τη ζωή μου αναστενάγμε. Μην ακούς τι λένε, μάτια που δεν κλαίνε. Δίκοπο φίλη μου και καημέ, τη ζωή μου αναστενάγνε. Δυο φορές κι αν ζούσα, εσένα θα αγαπούσα. Απέναντί μου σε κοιτάζω στα κλεφτά. Σ' έχω δει να πιάνεις το τσιγάρο και να ψάχνεις για φωτιά. Με κοιτάς, τα μάτια με κοιτάς, με τα χαμογελάς και κάτι μου ζητάς. Τι ζητάς? Πες μου πως κοντά μου θες να έρθεις για λίγο. Πες πως δεν μ' αφήνεις τώρα πια να φύγω. Πες μου όσα ψέματα τον μας, μόνο μη μου πεις πως μ' αγαπάς. κάνει πάντα να πιστεύουμε πολλά. Είναι μια παγίδα το φεγγάρι κι άλλη είναι η μοναξιά. Με κοιτάς στα μάτια, με κοιτάς, με τα χαμογελάς και κάτι μου ζητάς. Τι ζητάς? Πες μου πως κοντά μου θες να έρθεις για λίγο. Πες πως δε μ' αφήνεις τώρα πια να φύγω. Πες μου όσα ψέματα τολμάς, μόνο μη μου πεις πως μ' αγαπάς. Πες μου πως κοντά μου θες να έρθεις για λίγο. Πες πως δε μ' αφήνεις τώρα πια να φύγω. Πες μου όσα ψέματα τολμάς, μόνο μη μου πεις πως μ' αγαπάς. Στα χέρια άλλων και να σε πιάσουν προσπαθούν, μα δεν μπορούν γιατί εμείς από τους πρόποδες της γης, κατακτητές της κορυφής, με τη σημαία μας ψηλά. Κι αν γεμίσαμε πληγές, βγήκαμε πάλι νικητές, γι' αυτό να μη φοβάσαι πια. Εμείς από τους πρόποδες της γης, κατακτητές της κορυφής, με τη σημαία μας ψηλά. Κι αν γεμίσαμε λίγες, βγήκαμε πάλι νικητές, γι' αυτό να μη φοβάσαι πια. Εμείς από τους πρόποδες της γης, χείλος της καταστροφής. Κι αν θες αιτία, σου δίνω μία, εσύ είσαι εκείνη που αδιαφορείς. Δεν μπορώ άλλο, μη χτυπάς, πάψε πια να με πετάς. Σαν το κέρμα στο ζητιάνο, κάτι αξίζω παραπάνω. Δεν μπορώ άλλο, μη χτυπάς, πάψε πια να με πετάς. Σαν το κέρμα στο ζητιάνο, κάτι αξίζω παραπάνω. Διασκεδάζεις πίκρα όταν στάζεις. Εγώ δεν μπορώ να τ' αντέξω λεπτό. Κι αν κάποια μέρα με κάνεις πέρα, να ξέρεις πως πίσω ποτέ δεν γυρνώ. Δεν μπορώ άλλο, μη χτυπάς, πάψε πια να με πετάς. Σαν το κέρμα στο ζητιάνο, κάτι αξίζω παραπάνω. Δεν μπορώ άλλο, μη χτυπάς, πάψε πια να με πετάς. Σαν το κέρμα στο ζητιάνο, κάτι αξίζω παραπάνω. Χτυπάς, πάψε πια να με πετάς. Σαν το κέρμα στο ζητιάνο, κάτι αξίζω παραπάνω. Δεν μπορώ άλλο, μη χτυπάς, πάψε πια να με πετάς. Σαν το κέρμα στο ζητιάνο, κάτι αξίζω παραπάνω. Αισθήματα, αλλάζεις βήματα. Μου λες κουράστηκες απ' τη συνήθεια. Αυτά τα ψέματα, τα πλάγια βλέμματα δεν μου αξίζουνε, πες την αλήθεια. Δεν τρέχει τίποτα που ξεχνάς τι νιώσαμε, που εδώ τελειώσαμε και θα σε χάσω. Και δεν τρέχει τίποτα, μη κοιτάς το δάκρυ μου, θα την βρω την άκρη μου, θα σε ξεχάσω. Αισθήματα, περνάς μηνύματα, πως γνώμη άλλαξες σε μια νύχτα. Καιρό ξοδεύουμε, μη το παιδεύουμε. Πες μου στα γρήγορα μια καλή νύχτα. Δεν τρέχει τίποτα που ξεχνάς τι νιώσαμε, που εδώ τελειώσαμε και θα σε χάσω. Και δεν τρέχει τίποτα, μη κοιτάς το δάκρυ μου, θα τη βρω την άκρη μου, θα σε ξεχάσω. Δεν τρέχει τίποτα, μη κοιτάς το δάκρυ μου, θα τη βρω την άκρη μου, θα σε ξεχάσω. Βάζω δύναμη ξανά και γυρίζω το κλειδί. Μέσα μου όλα τα βουνά και εξοδρόμοι ανοιχτοί. Ανοιχτοί. Δεν βυθίστηκε η γη κι ας βυθίστηκα εγώ. Συνεχίζεται η ζωή και θα πρέπει να τη ζω. Συνεχίζεται η ζωή και θα πρέπει να τη ζω. Δεν υπάρχει μετά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει χωρίς στα μισά της ζωής. Δεν υπάρχει μετά, δεν υπάρχει. Ζωή στον ενικό, εγώ δεν ζω. Το μέλλον θέλει δυο. Μες στο δρόμο δυο σκυλιά και δυο άνθρωποι αγκαλιά. Κάτι ήξερε η ζωή κι όλα τα φερε διπλά. Διπλά. Μόνος μου όμως πρέπει εγώ να αγκαλιάσω το κενό. Εύκολο είναι να το λες, δύσκολο είναι να το ζω. Εύκολο είναι να το λες, δύσκολο είναι να το ζω. Δεν υπάρχει μετά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει χωρίς στα μισά της ζωής. Δεν υπάρχει μετά, δεν υπάρχει. Ζωή στον ελικό, εγώ δεν ζω. Το μέλλον θέλει δυο. Να ζήσω μου ζητάς ή γιατί όλα είναι εδώ. Όμως αγάπη μου δεν είμαι εγώ. Δεν υπάρχει μετά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει χωρίς στα μισά της ζωής. Δεν υπάρχει μετά, δεν υπάρχει. Ζωή στον ελληνικό, εγώ δεν ζω. Το μέλλον θέλει δυο.